October 23rd at 6:37 p.m. Ναι. Αλλά αυτό είναι σαν κακοτή, ότι μάνα μου τσίτα μου εφόσου. Ετά μου τα μάνα μου πολύτα. Bueno, mucho conocerte, me dio mucho gusto, de verdad. Espero verte pronto. Chao. Welcome to the vision.